او په بداهت عقل نه معلوم بس دا ته غیب وای څوک نو الله هم په غیب کې داخل وای څوک دا ملائکی دا فرشتي دا جنتونه چې عقل او حواس دا هغه په ادراک کې مستقل نه وی کړي بیا وایس عقل او حواس دا هغه په ادراک کې چیش نه مستقل نه الکه چې د انبیایو تعلیمات نه قرآن آسمانی کتابونه نه دی څوک به دا په خپل عقل معلوم کړي خپل صغرا او کبرا په خپل نظر او په ترتیب د امور ما معلومه معلوم کړي چې د جنت څه داسې تفصيلات دي داسې دروازې دي داسې غوري دي داسې غلمان دي داسې انجن دي داسې الکان دي دا به پکې معلوم کړي داسې بنگلی به داسې معطره فضا به داسې ماحول به دمل موي شي چرته یلا ولا که معلوم کړي کښ یلا ولا که معلوم دا خالص هغه امور دي چې عقل د مؤمن منلې دي په زړه یې تسلیم کړی دي لوجد چا چې مخبر صادق وي او ای اروای بس نو دا غیب کی دی فرشتي یو ډیر لوی عظیم مخلوق دی کنه دی او اس د دغه ټول کائنات دی او شي سر دا درک معلومی شي فرشتي باندې دلالت وکړي چې بل مخلوق دی یو یار نه معلومی شي بالکل فرشتي دا یو مستقل عالم دی یو لوی نوع ده یو لوی پاکیزه مخلوق دی چې پیدا شوی د نور څخه دی او لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا د خدای تعالی چشتی فرشتی دی دا دشتی لکه فلسوه دا مجمنه لیدی خالص پا کم بنیاد باید خالص دا پیغمبر دا وینا لوج دا اللہ دا دی خلق استعینه کوی وی دا پاک پاک دل خلق دا پاکی زو نفس انسانان دی چی دا بو نبی پر وینا اعتماد وی دا وینا لوج پر دا شیانو باور کوی دا شیان منی یؤمنون سمانا دا شیان منی او د پدغو شانو پر وجود باندې باور کی د الله پر وجود د الله پر د فرشتو پر وجود باور لري د جهنم پر وجود باور لري د جنت پر وجود باور لري د غرا روان اخرت چې کوم ورځ د سره د تفصيلات د یو ظرف ده دا ورځ کنه په گیډ کې ډیر تفصيلات دي کلج او وی یار دا 50 ورځ 50 کال ورځ په خپل گیډه کې ډیر تفصيلات لري کې دلې دا ګردو باندې زما ایمان څخه نست د چاله وجدي بس دا صرف د پیغمبر د وینا له وجدي د الله د دې کتاب له وجدي دا عقل په دې کې څوک نه دی مستقل نه دی ادران کې عقل نه شي کولی الله وايي مؤمنان د خلق دغه متقیان دي چې دغه خو دي یعنی اول له کومه ځای را شروع کړل چې متقیان درې خوې لري وای څوک درې خوې لري درې صفات وي عقاید به صفاوي وای څوک اور عبادت بدنی به هم کوي اور عبادت مالی به هم کوي دا غات در ټول دین اساس دغه دي د ټول دین یو مجموعه د اعمال سره تعلق لري یو د عقاید دا عقاید ولا خونو دغه دی یو بنونه بالغیب کی خبره را لګر وای وای وای لکه حدیث د جبرئیل چې درته تیر شوی وای وای وای هغه خونو دا بیا مات برګ برګ وګورئ مشته کله تیر شوی یعنی کم چا چې مشکات مشکات وای لري په پوسولاس حشد نو خو ایمانیات اعتقادات ټول په چا کې راخل یؤمنون بالغیب کې داخل ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دا د چا ولدي د عمل صالح خو ارزي ته متقي خو دغه ته وای چې ایمان او عمل صالح هغه عمل صالح دلته نن تعبیر کوي په نور الفاظ چې هغه وڅ کوي اقامت د مانځه بکوي ادا او ورکړه د چا بکوي زکات په لغت کې تزکیه ته وای صلات په لغت کې چت دعا ته وای اوس خپل په شریعت کې مخصوصه معنا ادا کړل د خپل مال یو مخصوص مال یو مخصوص حصہ پر یو مخصوص وخت ناپس استلو فقرا او تور تسلیمول دغه د چم معنا د زکات نو خو مال یو نه خیرو څه شي صفات په کاروبار او په معاملو کې خامخال څه نه څه دروغونه مروغونه څه شیطانتون څه دوکي موکي راځي نو د زکات هغه مالونه څه کوي صفا کوي بدن خیره میره پیدا کوي نو د بدن خیره څوک سړي کوي لاله صلات د عبادت بدنیو اساس صلات دی نو دا مونږ ګوې د دغه ګرد طایفی د عبادتو نمائندګي وکړه دا تخصیص ته دغه دروې شان وکړل دی وږي چې ایمان بالغیب خونو د ګردو له شامل شو او اقامت د صلات ګوې ټول به عبادتي بدنیو له شامل شو او څوک لاله اعداد زکات چاله مالی له شامل شو او دین خود دغه شانو مجموعه دی دا هر یو یو یو هغه غټ شی پکې راغی دا غنور ټول نوې نمائندګي وکړل یعنی موږ د چا نمائندګي کی د عبادت بدنیو زکات د چا نمائندګي کی د مالی او زکات تذکرای د دغه وکړل مراد دې ټول دین دی ګویا ټول دین کوي ټول دین کوي تر دغه وخت اور اقامت اقام یقیم اقام یقیم د افعال باب دی د متعدد ترجمه دی اقام یقیم یعنی یو شی د سنیر سد کول ک یو شی سد کول وایڅ شی یعنی د یو شی اعوجاج دا کژواله ور استل شی د سن بالکل تکول نیغ او سدکه دته تور دی نو د مانزه معنا هغه کسان چې نیغ منځونه کوي څه شي ګیلاله منځونه نیغ جوړوي نو په ظاهر خبره ده نو اقامت دا استقوام چې ورته وای دا استقامت نه دی دا نیغواله دا خو معنا نه غل چې ازاله د عیوب ول اعوجاج په شکل تشت عیب معنا منځونه لعیوب صفا کوي بیا وایس بدل خالد ای نوای چې منځونه کوي الله چې د متقی تعریف کوي څه وای هغه کس متقیان کوم کسان دي چې منځونه لعیوب صفا ادا کوي دا سین منځونه چې دار عیبه نو حاصله د باندې څه دي چې اوقات وي شرایط یې ګرځ پروي آداب ظاهری او باطنی شرایط ظاهری او باطنی یې ګرځ پروي په خپل اوقات مخصوصو کې وي په جاس پاکه جامه او په حلال روزي وي په کمال توجه سره خپل رب ته ولاړ وي نو مسلسله کوي چې څنګه لاله همیشه یې کوي نو دا ته څه شوګیا دا څوک دی دا مقیم صلات دی کنه دا شخص هغه دی چې منتقی د مانزه ته استقامت ورکړي کنه مونځه نیغ روغ رمای جوړ کنه یو معنی ده د اقامت دومره معنی ترویج دي شي یو څه لکه اقامه غزالته هغه نه وي اقامت غزالته سوق الچشی زرابه والغزالی یو بستقال د جنگ ته ترویج ولا ورکړي کنه یعنی دا بازار د جنگ گرم و ساته وی ویست الا اهل العراقین حولا قمیتا یو بسته کاله په د بصری او د کوفی پر خلقو باندې د جنگ بازار تود و ساته کن بازار تودوالی پیجنه وچ بازار گرم دی بازار نن سبا تود دی چه مانا من رائج دی شیان دیر بکی خرید و فروخ پتی که دیر گرم دی مانا اگه کسان چن مانځه ته ترویج ورکی بیا وځه بازار د مانځه ګرم کړی ویکن وای یاره بس نو لګیا دی او د سونی دی نو منځو نه دی ترغیب دی شوق دی او ذوق دی شپه او ورځ بس د مانځه بازار یې څه کړی وی ګرم ساتلې متقین وای دا دی نه وی چې وته باو شهوات چې جلاله ها څه درته وای فخلف من بعدهم خلف ازا او صلات ازا چې منځو نه چک ضایع کړ برباد دي شي نه بلکې څنګه خلک وي وایس چې د منځو بازارې ګرم ساتلې نو ترویج خوشي تعالی ته ورکول کیږي چې گویا اغا شی قیمتي وي اعلی او نفیس وي وایس او د اقامت یو معنا د مواظبت هم ده چې بس نو پښې ورته کړې و اقامه یا اقامه دا راځي په لغت عربي چ موږ پښتو کې ورته وای چې بس پلاني نو دا پلاني ته شي تملا و تھړه لکنه دی وای بس نو پس یو ودرې دی بس هغه نو چې دغه د شي کیسه و بس نو پلانای نو بیا په دا کار پس یو ودرې دی وای کنه وای وای نو پس یو ودرې دی ملا ورته و تھړل نو معنا یو قیمونه صلات سمانه چې متقین څوک دی الله وي ته چې متقین پیژدی ولیانو ختیرا ورشه ولزیدر شعب چې پر منځو ته عمله تړلې د پښه ورته کښلې د پښتو کوم درته وویل کړه او که پښتون پیغمبر وي خو مې دا ترجمه کوله دا چې عمله ورته تړلې دا او څه شي پښه ورته کښلې دا بس نو دای دی نو دغه منځو نه دی د بځه کې مواظبت معنا راځي د دوام معنا راځي کنه ولذین هم علی صلاتهم ستر دیا حفاظت قد افلح المؤمنون الذين هم پښیه ما ختم ابل صورت یا بابل صورت کی چیرې جی ولذین هم علی صلاتهم یحافظوا قوم محافظت معنا هم دغه چې همیشه نگرانی کې دوام معنا هم ستګنسته یار دایمون هم ستیا نو دوام او استمرار او حفاظت تا کته د اقامت په معنا کې داخل شنو یې پښورته وکښله نو یې ملا ورته وته لاله نو ځکه دا د پښتانه خو نوم در منځونه ډېر کوي د دوی قوم دا طبیعت دغه طبیعت دی استقامت یې په طبیعت کې شته چې یو ورته پښتون څو دوارونه پښتون دا پنجابیان نه دي دا منځون نه شوی کولی که یو څوره چې وږي بیا یې پرېږدي بس نو بیا ګزاره په چا کوي په یوه جمعه بله جمعه من کوي دا دین کښې څه د پښتنو په طبیعت کښې څه جوړ دي بس دا خو نه هم دګه وي کنه چې یو رشي ته مخه کړه دواره یې نو مخه کړه کنه بس بل درته مخه کړی ده کنه بینو یقیمون الصلاة درې سره ترجمې راغلې و مما رزقناهم و ينفقون مما رزقناهم اصل خدا جار و مجرور دی متعلق دی متعلق دی څوک یاره انفاق نفق نفق دا شی وتلو ته وایي چې یو شی د لاسه وشوی دی ووتی نفق نفق ووایه څه شي لاله نفق نفق معنا د وتلو له دغه وچ څخه دا د مږو غارو ته څه شي ورته وایي دا د مږو غارو ته همدغه ویل کېږي دا د غرو سوروي نه دي دا سرنګان دا تاسې چې الله دې الله لې پیسې درکړي چې تاسې سعودي له لاړ شئ حاجي عمرې لر هلته خو نو دا غرونه یې اوس ګرد سوري کړي دا غرونه یې ګرد سوري کړي شاوخوا ته نو په هر هغه باندې بالا هلته ورته لیکلي نفاق نمبر فلانۍ کړه هغه په سرنګانو نمبران لګولي دي بیا په هر یو باندې بالا څه شي ورته ولي نفاق نفاق نمبر لانه نمبر دروشتم نمبر دوشتم نمبر دا د دوی خپل هغه انتظامي امور ته قضاوي کړ هر یو ته نمبر ورک وایي ورته څه شي نفاق دا شي ته وتل له دغه وجې خو نفاق دا څه ورته ویل کېږي یاره نفاق هم دغه ته ویل کېږي چې له اسلامه دننه د غیب وځي کړ مسلمانو د اوس کړ بیا څه چله پوس کرار ووتئ وشوېدی لکه موږک چې دته په غاړې ننوتئ لا ښه ووتئ د خونې کړه دا منافق خو هم دغه یو له جماعت څخه د مؤمنانو ګویا ماده یې در معلومېږي یاره د نفاق دغه ماده ده د انفاق معنانو معنا شی د لاسه ایستل کړه ووایه چې متعدي څه خو ینفقون انفق ینفقو څه کوم باب دی افعال دی معنا شی د لاسه ایستل و بل ته ورکول دا ډېر لوی عظیم صفت دی دا یو الهي صفت دی د جود او د رازقیت صفت دی چې په مؤمن کې موجود وي دا ملا ځل اخلاص ملا مستثنا ملا ته به دا نه وایه چې ته څه شي ورک توبه مې ده استغفر الله ملا ته چې وایه چې انفاق وکړه دی څه وایي استغفر الله استغفر الله دی د تقوا په دا دایره کښې نه څه لیکن تقدیم د جار و مجرور یې وکړي او بیا یې نسبت د رزق الله ځان ته وکړي دا بنده ته یې ورښکاره کړلی چې هې زو مې ستا هغه نه غواړم یو څه تشجیع ورکوي دلاوري ورکوي کنه د زړه ډډه ورکوي کنه اوی کاکا تاسو په خبرو په پښتو پوهېږئ خدای تعالی د زړه ډډه ورکوي چې زمونږ غزرۍ لیدلی دي تمبې تر لاندې کوي کنه دا مال ډېر بیا پاک ته شی پوی په دا مخې دی څه شي راځي خولې راځي بخیل سړی نه و چا پوښتنه ځینې وکړل ول طاقتور پهلوان سړی څوک دی ول پهلوان زه در وښیم ول ول خلک چې په استرخان ناست دي د ده په استرخان او د ده د کور شی خوري د غاښو یې خرپۍ او د ده زاره نه وچوي بس دا لوی پلفه نو بخیل خو وي دا ډېر مال به بې بخت شي تمیلو الین نفس سړي ډېر ګران ځکه الله تسلیانې ورکوي ډډه ورکوي چې اوس یو څه اماده شي مؤمن ول کاکا هغه مال څخه لږ یو څه خرڅ کړه ګردم نه مین وایي که نه و مما وای څه شي وایي و مما و مما یو څه د هغه څخه بعضي د هغه څخه چې هغه هم ما در کړي دي از ما واله ستا هغه نه کنه چا واله از ما واله نه دي چې هغه ما دله در کړی دي سبحان الله یو ورې نسبت ځان ته وکړي الله او بیا یې تعبیر په رزق وکړي اعطینا نه وویل څه شي رزقنا وای وای څه شي و مما اعطیناهم ینفقون داسې نه وویل څه شی وایي تعبیر وای د رزقنا کې بل د ننه یو بل نقطه ده ډېر اهمه بنیادي نقطه ده دا یې هم ورته وویل چې هغه ستا چې کوم شی په برخه دی زما له طرفه مانه ستا دپاره یو شی د غیب مقرر دی که یقیني ده دا ورک نه یم څوک ده یقیني ده ممره کنه ولې رزق چا ته وایي برخې ته الې پښتو کښې چا به که ترجمه یې وکړي ناوخته ته برخه برخه رزق وایي برخې ته که ول هغه چې موږ تا ته په برخه در کړي دي مالونه د هغو څخه یو څه خرڅوي دا مؤمنان دا متقیان دي هغه هم ګرده نه څه شي یو څه یو څه خرڅوي د کوم مالو څخه چې موږ دوی ته په برخه مقرري ولرم یعنې مقرري مو ولا مقرر کړې څه شی کړې ده د هغه مالو څخه چې زموږ له خوا د ده دپاره باقاعده مقرر دي کړه یعنې ممره خو نو نور هم مقرر دي درته د لوږې نه مرې زما له خوا باقاعده ستا څه شي مقرر ده برخه مقرره ده مره مکه انتسلیانی ورکی چې لږ چاته تیار سي انفاق ته تیار سي او مما رزقناهم ينفقون یعنی و مما اعطيناهم یعنی من اموال التي اعطيناهم دا هغه اموال څه چې موږ دوی ته ورکړې دي دوی څه کوي یخرجون من ايديهم دوی دا هغه څه د لاس خباشي بل چاته څه کوي انو اصحاب الاسرار بیا شغیږي چې په علم کې هم انفاق دي چې شي دلاله زکه په حدیث کې هم چې الله غویا دا کا یو انفاق سوري مرادي مانوي ام جن امراد او دا واقعيده واقعيده چې په حدیث کې راځي لا حسد الا في اثنين چې دوه شیان دي او د دواړو د انفاق په جنس کې داخل دي انواع بدلي هاي یو سړی سارو ما شام د الله د دین ملغلري خلقو ته ورويشي نو دا یو نوع د انفاق ده یو سړی هغه دی چې د چاته انسانان تخپل پاک مالونه بيشي دا هغو جسمانی ضرورتونه پر کوي او دا بل د انسانانو چې شي کوي لاله روحاني ضرورتونه پر کوي دا د ایمان ضرورت پر کوي هغه د جسم ضرورت ور پر کوي نو هغه یو نوع ده دغه وجه څخه ورسته په مابات کې روان دي دا زمانو کې اخیری دغه ځای درک کې کنه زمو خیرانو چې دا مناسبت یې څه شتي چې الته ورسته روان دي مثلا د انفاق شروع ده ما بعد کې روان شو بل ځای شروع به کړی کوم نه د انفاق مسله شروع و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا یو ته میدان باندې تور واچ چې شروع لیدې خبره به چای شروع ده په انفاق کې د مال خبرې فضایل هغه شروع دي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كما مثل حبه تلا مسله شروع دي ورسته یو دم مسله راول ویدل کبه و دی له مواله ډیر مفسرین ورته حیران دي چې د دینو دلته څه مناسبت دی لیکن اغه حدیث خر ما دا حدیث سره د آیاتوم اغه مناسبت په ذهن کې راغی چې الته پیغمبر اسلام څو شیان یو ذکر دوه شیان ځکه اغه هم دواړه خیر او بل تر سوال دي دا هم دواړه چاته یعنی واغه یو نه واده انفاق ده تاسو بالکل ومن مما تشي یعنی من العلوم التي اعطيناهم هغه علوم چې علمناهم ده هغه علوم چې موږ دوی ته ورشو ولیدی ينفقون دی څه کوي خرڅوي او يعلمون دی څه کوي ينفقون بیا معنا نه چا دی دوی يعلمون یقینا لوی سعادت دی چې صحیح نیت الله مشتول ترا نصیب کني خو بیا هم بیا نه غر کنه عمل هم نو دا دواړه نه وي د انفاق شامل دی بیا و څه ګوې او مم رزقناهم ينفقون دا یو ډالس دا هغه ډالس چ مخکې پر آسمانی کتابو یا په ایمان یو پر دیني آسمانی مشرف نه وګرځي دي د متقینو یو ډله ده یو ډله بل پر ورات کړل چې هغه د چا ده چې د اهل کتاب سره راغلي مؤمنان سوي وای څوک زکه چې بعضی مفسرین قرطبی لیکلي وای دا آیتونه چې نازل شو چې قران وویل چې الذين يؤمنون بالغيب يهود ول چې نحن نؤمن بالغيب دا متقیان که د متقی دغه مفهوم او تشریح ده نو موږ خو څه کوو موږ هم ایمان بل غیب لرو چې بیا دا لفظ واره ده چې یو قیمون صلات چې د اقامت په چاقي یو د خو موږ نه کول او ما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و ويو د تورات انجیل کې هم د احکام ده چاو د زکات او د منځو نو ته ول شي مدحرو موږ خو هم څه کوو لاله نو قیمون صلات موږ هم اقامت ده چاو شابس دا خبره خلص ولا ومما رزقناهم ينفقون دا وینا چې وصوله نو دیول مشخو هم هغه کسانی چې موږ سکو انفاق فی سبیل الله کو تر دازې پوری خلا شر روانو قران اوس وتره ول ک قران اوس وتره ول چې ولذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون دلته رښتیکونی ول ول دې خو نو څه شول چې ځاله ان مج آمنا بما انزل الينا مش فقط تشلالو لاله خالی کتاب چې پر مړ نازل شوی دی پر هغه ایمان لرو دا موږ نه منو دا پیغمبر او دا څوک ول ولی ول دا جبرئیل و هی راوړي کنه دا هم یو وزر وکړه چې شو دا به پخته يهودي یو وزر دا ول موږ دا قران ول نه منو ول دا چاره وای ول ولی نو جبرئیل سای څه دښمنی دور سره کنه ول دا موږ پښینه کومونه کتا جبرئیل سبا کړی دی کنه داس مړ دوست نه دي داس مړ دشمن دي مړ کس مړ خاندان دشمن دي صد د خرزامن ول داس مړ خاندانی دشمن دي مړ کړه د پلار نیک ګان ته تبا کړیو ول نو څوک ول دا میکائیل شه دي دا وای ما وای چې راوړي هو وای ول کاش کدا وای اگر اورلې بل مړ ایمان لا وای زکه کله من کان ادو ول جبرئیل ورستر روان دي دامن من الف در ترایچ په پښتو پوسولاس دا مې وزرو ول جبرئیل و هیراوی پر شای مار وش کوای کن تر دازه خلا شرا روانو ویسی مار وش الا جماعت قلیل یو شر زمتون قلیل چه عبدالله ابن سلام داغ واقعی بیا بل زیدر تکوم کن والذین یؤمنون بما انزل الیک اللہ ویدا متقیان هغد یو جماعت خوی داغو بلی داج یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك لا نفرق بين احد من رسلك قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك قرمش طول ايماننا طول انبياء منو طول كتابنا منو تردا هذا فول چه هر نبي بالکل دا الله له طرف را لجل سوي هر كتاب چه نازل سوي واغه دا الله كتابو فاغه شكل بني حق منزل من السماء اگر چه اغه احکام چه قران منسوخ کړي دي هغه احکام اغه وخت احکام حق لیکن اوس ته منسوخیت له وجې څوک نه دي قابل عمل دي دغه نه قدر فرق لیکن ټول انبیاء چې بولو معصوم بولو حق بولو رښتینی بولو د الله پیغمبران بولو چې د الله چې شراوړي پیغام راوړي دنیا ته دا چې نه کوچ پلانې نو نو پلانې نو نو دا خود دې کار وکړ وای چې شي ولاله کله ما جاء رسول بما لا تهوا انفسكم ففريقا كذبت وفريقا تخم يودي تخم يودي چې ودل چې بده دې ته بیا چې چپس ولدا مرګي دا نبی زمش دنیا را خراب لا الله وای مؤمن داسني ټول انبیاء مني کنه چې شلاله ټول انبیاء مضمون دا روان دي په تفصیل بیا روان يؤمنون بما چې تصدیق لري بما په هغه کتابو چې پر تا نازل شوی دي چې مراد دي نه څوک قران مجید وما انزل من قبلك او پر هغه کتابو چې ترتا لمخه نازل شوی دي خوای پر مجد الله داغه واقعي ذکر کړی وي کې اجمالا ذکر دي اجمالا ایمان ک تفصیلا دي نو څوک تفصیلا دي چون صحائف وي په موسی علی السلام هم صحائف د تورات لمخه راغلي وي په ادریس علی السلام اخنخ نو اخنخ ورته وای اخنخ بیا حضور نوم د حضرت ادریس علی السلام څه دی اخنخ یعنی ادریس علی السلام باندې راغلی په شیش علی السلام هم راغلی بابا تم څه ورکول سی وی بس منا سل پر سی وی دی څو دانه سل چلور دا غټ کتابونه سل صحیفه دای څو یا سل چلور دا ګورته باندې مې ایمان لر و بیل اخرته هم و بیل اخرته کن و بیل اخرته دا قرات هم حضرت قتاده و بیل اخرته چې جلال و بیل اخرته کن دا تراوی و بیل اخرته کن وبالآخرت هم يوقنون يقين چاته وای اغه علم اغه مرتبه د علم چې د شک او د شکوک او د زنا پس رسیدلی وي چې جلاله ولی یقن اصل لغت کې څه ته وای دغه د وبو هغه روروالی چې د خړوالی نه پس وي یقین اصل کې چاته وای د وبو هغه روروالی دی چې د چا نه پس وي د روروالی د خړوالی نه چې اول وی دا باران وبو خوم لیدلی دي باران وبو چې اول ور په غرو کې په شیلو کې را روان په دا کډې کې چولاړي خړی کړونی بیا چې و یو ورځ دوی پر تیر سول بیا چې ایرون نشي کن دی ورته ګوریا غلان دي چې هغه اڅ باجرای دي دبري دي ژغل دی هغه دی لری ارش دا شروع دي دا ته یقین چې دا علم د شکوک او شبهات څخه بالکل صفا سوی رون سوی صفا سوی وی چاته رسیدلې د د یقین ما دغه وجه د الله علم ته یقین نه ولکې ولی زکه په هغه باندې هغه مرحله د چانه راغلی د شک او د شبهه او د ځان دغه مراحل چې راځي پر ایمان پر چا باندې راځي پر علم د چا راځي د انسان راځي چې شکوک شبهات وي نه نه ول په اخرت باندې رون یقین لري رون تصدیق لري رون باور لري الله وې دار متقین رون باور څه معنی چې دا اخرت ګر د ورځ داس وی لکه چې دی ورته ګوري دا منظر د اخرت وای وایست داسې مستحضر وی ورته بیا وایست دا سی وی لکه د اخرت چې ګر د ورځ ویني داس ورته ښکارا وی نو دا بیا پد کار وک چې دا اخرت د سترګو ته دی دی کیږي کن داسې به خسی وی داس به پزړیږي لکه خاص هغه برز ولکه پورته شوخی کولای شي یاره د خدای د جلال او د اخرت ذکر الله پیغمبر فرمای و زکه چیر لو عالم ته عالم کچیر ته خبر سی په هغه باندې زه خبرم نو بیا به تاسو له چوک لاله بکایتم کثیرن ولا زحکتم قلیلا او بیا به و خاندی ډیر کم بلکی شجی به هم د صرفاتوی کورونه به هم د صرفاتی که هغه منظر چې زوینم اور کشي وي د اخرت منظر د هم د خدای تعالی شان دی چې د مسلمان څخه لږ پسې پرده دی که دغه د هر انسان ته دا اخرت منظر دا ششکارا مستنظر وی دا از خوش ایمانونا اغا زرف کمزوری دی بیا بل مرسخه د دنیا ار زندگی پات په دې کې به حکمت دی چې څه غلط پر انسانانو تای کی ورنه بالکل بچی شو زندگی به معطل وي رول یقین لري یعنی داسې خړ پړ یقین نه وي تعارض دی په يهودو علي وایاس تعارض دی پر يهود ول دای خړ پړ نه وي دا تقدیم د جار مجرورې د دغه د پاره کړی چې په خاص اغه اخرت چې څنګه دی انغره کم یقین پکوي نه پچا باندې په شی اخر باندې یعنی داسې نه چې اغه اخرت چې دی کم رقم متصور کړی دی اغه رقم نه بلکې اغه اخرت چې په نفس الامر کې څه رقم دی په اغه رنګ یو منی کن دا تقدیم د جار مجرور دغه د پاره ولیکه دا کني بیا خو دلته ګټ سوال وريدي چې شیا متقین دا معنی چې صرف په اخرت ایمان لري په بل شی ولکه دا مدح د کزم دی چ خالی اخرت منم نو دی ولکه یا خدای و منم یا دی جنت و منم یا دی چی و منم جهنم و منم ندی پیغمبر و منم ندی دی بیو بنم دای کمال دی وای نو چې تقدیر د جار مجرور د دغه د فارسی چې معنا مقابله څوک شانسی دا غ نور عالم غیب نو بیا خو کمال نه دی بلکې تقدیم دلته دی دی یعنی اغه اخرت چې څنګه دی په اغه رقم منل نه په چا باندې په صورتي اخرى نه په چا سره او د اخرت لفظ دی دا خود تا خور مانا دا دا اوس باق دی وصف ان دار الاخرت گورا وصف پا مانا هم استعمال سوئی لیکن اوس دا غلبه اسمی پا وجه اوس گویا چیش گرده دلی که چیری موصوف ور سره نوی نو دای پتاور دا چا هم استعمالیش دا اسم هم لکه اسودو و ارقمو چی غلبه فرحال دا چا دا اسمیت من آغا دار آخرت آغا بل سرائی چی آخر دی یعنی اول خدا مخت زمر روز مخت کم سرائی دی دا دا دنیا والا دا آغا چیری دی ورست شات دی هغه بل سره دی بیا دوری ورته هم خاص دی یو کینون پراغه څه لري یقین معنا دا علم تام هغه علم چې مقام ته د چاره سیدلې دی د جزم د شکوک او د شبهات نو څه شي سوی دا تاریخ دی پر يهود اخرت معنا په بل ډول معنا دی چې تر معنا ولن تمسن النار الا الک اخرت دغه تر دی چې دی ته وای لن تمسن النار الا الک دا تر دی نه او دې چې لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او دیول اهل جنت خالی به يهود یا څوک یا لې نصارا انه دغه ترا دغه ترا خو نه دلاله دغه ترا خو نه د جنت تاسو د مؤمنان یعنی ګور دې به تصور د اخرت درلو لیکن هغه تصور د هغه نفس الامر اخرت څخه څه شي نه درلو موافقه نه درلو ولا هغه اخرت دی په بل رنګ منلې او حقیقت کې اخرت په بل رنګ دی لدی وجه تقدیم د چاو کې د جار مجرور وکي چې دا د حسد د پارس یعنی چې اخرت څنګه اخرت دی اغه رقم منل نه په بلنګ منل دا د تقوا دا د متقی صفات دا د چا نو رد څو پر چا باندې پر د يهودو نو سارا و باندې په فوسلس وقفل الوقت ان من ربهم واولئك هم المفلحون د معنا د روی دغه دوی جملې دی اولائک علی هدى من ربهم و اولائک هم المفلحون مانوی لحاظ په کمال ارتباط او اتصال سره مربوط او متصل په ما قابل پوری دی لدغه وجخه دلته واو د عاطفه نه دی راغلی یعنی واو عاطفه تاسو په معنی کې اوری چې عاطف التوی چې نه کمال اتصال وی نه کمال انقطاع وی کن کچیری کمال انقطاع هم د عاطف معنا د معطوف د معطوف علیه تر ما بین یک یو اشتراک و مناسبت نو بیا معطف نشته او که دوی مناسبت و دی حتی رسیدلې وو چې گویا دی داسې ګرځېدلې وو لکه کل و جز یا گویا تابع او مطبوع یا لازم او ملزوم یعنی دا نظایر دی مثالونه دی کد دو مزامینو تر ما بین چې هغه جمله ادا کوي یا مفردات ادا کوي رغو په ما بین کې کمال اتصال وی بیاعتف جائز نه دی دلته دغه دوی جمله چې کم مضمون او کم معنا او مقصد ادا کوي هغه د مخکینی څخه انتهایی متصل هغه مضمون چې کم جملو ادا کړی وو الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة الى اخر الايه او دا دوم چې ولذین یؤمنون ما انزل الیک وما انزل من قبلک مخکې خود موصول یو په بل سره څه شی وو عطف سی وو دا پراغه عطف نه کوي وجه کمال اتصال کمال اتصال څنګه دی د دغه مضمون چې دا دوی جملې ادا کوي او د هغه مخکینی دوو موصول تر مابین ولاغش کار دی چې هغه عملو دا نتیجه ده کنه مخکی بیان د چاو بیان د اعمالو د چاو د متقینو متقین خو یو سر کې عنوانو تشریع د هغه پر چاو سوله پر دوه موصول سره د دوه سلوک څو موصولو دو موصوله او هر موصول به خپل چیش تر لوله سله در لوله سده متعدد او نو دا دا اوس نه هغه چیش په بیانیږي هغه ثمره او نتیجه هغه عمل او دا اجرت دی دا چیش دیلن هغه سبب او هغه درخت او دا چوک دا نتیجه ده ذکر لدی وجود دی دوړ تر ما بین چوک وی کمال اتصال وی و ادا ده هغه د فروع اوس خسو دا نه چاس خسو هغه آثار مرتبه اوس خسو چې الله دا اشکاره کړل دا مضمون خو نفس مضمون تر دازه اشکاره سو لیکن دغه مضمون چې په کوم انداز باندې ادا شوی دی هغه لطائف او دقایق خونو تل ترج چې یو نفس مضمون دی یوه هغه کیفیت د عادت بیا وایست یو خو یو دغه مضمون چې په کوم انداز باندې الله ادا کړی دی هغه لطائف د معنی او یا هغه دقایق او اسرار چې علما را باسي د فصاحت او د بلاغت هغه بلاغت خود دلته پیدا کیږي چې معنا خو به هر څوک ادا کوي څه شي اظهار د خپل مافي ضمیر یا یو اخبار د یو نفس الامر څخه چې څوک کوي د چا په باب یا د چا په شان کې یو د چا مات حد یو چا زم کول یا د واقعاتو د سابقه حالات د شي څخه اخبار کول الله خبر څوک کولای خود هغه کمال د بلاغت او فصاحت چیر دی چې هغه کیفیت د عادت څه شي دی کوي اواز دغه د تشبیه عثماني مذکر اوس په معنی خو په چې اصل خبره په کوم ځای کې ده هغه د بلاغت مظاهره چې کول کیږي هغه د بلاغت اظهار چې کول کیږي چې د یو کلام پر بل کلام باندې فوقیت پیدا کیږي هغه پر دا نفس معنا کې نه دی بلکې په چا کې دی په هغه کیفیت کې د ادا د هغه معنا امرادی چې ماسیقل کلامو لاجله چې د کوم مقصد د پاره د کوم هدف د پاره د کوم غرض د پاره متکلم هغه کلام را روان کړی هغه مقصد پر کوم کیفیت ادا کړي نو اصل بلاغت خو چیرې اندلته هغه سری موج زید ولار دی ابل هم وایي چې زید ولار دی لیکن دغه مقام خو نفس مقصود چوک دی ثبوت د قیام چاله لره زید لره ده لیکن دغه کیفیت ادا نو څه دی یو ساده او زید ولار دی مخاطب د مخاطب حال تقاضا کوي چې په ساده خبره باندې زما باور نکیږي لجراتا څنګه مدلل ایکا لږ تاکید غاړي نو هغه ساده اول نو کلامي څوک نس اول ول چې ان زیدان قائم اول بیا تاسو ول چې والله ان زیدان لا قائم نو اوس به تاسو کتل کیږي دا مقام د کوم یو مناسبت لري مخکی عملو مخکی مؤمنانو اوس د مؤمنانو د اجرت او د دې د نتیجې او د بدلې تذکره ده نو دا مضمون دغه سره مربوط دی کنه لیکن دا مضمون چې الله دا بیان د اجرت چې الله دغه مؤمنانو دغه متقینو لره کاوه دا په یو خاص انداز وکي چې ګویا دوی مستقلی جملې دي یو جمله پر بلا عاطف نکړل مؤدا د احداهما دا غیر دی د مؤدا څخه د چا د اخراج د دوړو جملو چې کوم په خپل افس کې بیا څوک دی د خپل د دې دوه جملو تر ما بین چې بیا تعلق دی یعنی هر جمله د جلا مقصد د ادا کول د فارا غراول شوی بیا وایي چې یعنی اولائک علی هدى من ربهم یو ختم سول بل جمله کومه ده اولائک هم المفلحون دا جلا جمله ده یو شی د یو شی بیان کوي یو قسم مزدوری یو نوع د اجرت بیانوي و اولائک هم المفلحون دا بل نوع د چا بیانې د دې نوع دی جدا جدا دواړي یو نوع نه ده بیا وایست دغه وڅ خو د ما بین کې بیا څوک راوړي دغه دومي جملې سره مستقل دغه اعاده د چا وکړل د اسم اشاره وکړل چې اولائک اولائک نفس دا مضمون په دې هم ادا کړي چې اولائک علی هدى من ربهم هم المفلحون بیا وایست یعنی نفس بیان د چا د دغه دوه سیانو چې الله دغه مؤمنانو متقین ته دغه اعمالو پس لو نتیجه په بدله کې څور کی دوی شه دوی نامک هغه تبلیغان ولا نه وي وې دا عمل وکي نو خدای به څو انعام درکې دوی نو خدای ملا سه ورې دلی کنه ملا خو به دوی ځین سټم بات کړی وي نو خو دوی انعام دي یو د دنیا دی یو د چا دی د عقبا دی او دا قران مجید بار بار به د ذکر کوي بل زی به خالی پر اشارو ژغېجو دا قران مجید د اسلام کم اغدنی اسلام چې الله جل جلاله په کوم ډول باندې تشکیل کړی دی او د الله خپل عادت پر دا جاری کړی دی چې دین اسلام یعنی حق چې شو حق د حق د لوازمات څخه گویا داد یعنی عادت الله پر دی جاری دی چې د حق په حق باندې عمل کول او پر حق باندې لاستنګ کول دا د دنیا سرخرویو خوشحالی او کامیابی امراوړي په نتیجه او د چاواله د اخرت غمراوړي دا د تشکیل سوی پر داسې ډول دی چې نتیجه په دنیا کې هم شایسته ورکوي او چیري په عقبا کې البته څه تشکیران به خامخا ور سره وي دغه دای ځین وسر وایس کړه دا نه چې بیا دلته شک درول ویږي چې داله د خلک ملایان خو مشته دا وایي چې دا دین خو الله تشکیل کړی په داسې ډول دی دا داسې عقایدو د اعمالو مجموعه ده چې دنیا کې هم انسان اوچاته بیاي اعزاز او اکرام او شرف ته بیاي انسان په دنیا کې هم بلندی او رفعت ته بیاي او په آخرت کې هم چي ډیر اعلی شایسته زندگی وي دا څه حال دی چې موږ وهل کیږو ټپول کیږو ان بیا به دا شبهه درول ویږي سبا چې ملایان خو مشته دا وایي او دلته خدا تشکیران دي دا ډنډی دي دا کونډی دي دا څه بدل نو ما هغه وخت لا د وزارت ته وکړ چې څه شور سره څه د تشکیران ور سره ست دي کنه ستړي وستو معنی خو به څه خامه خاوي خو الله وایي آخري میدان چیرې وایي آخري میدان به د اعلی حق وکړ دا بالکل یو اٹل اصول دي او دغه مضمون د چې زه درته جګېږم د قران مجید کې په مختلف عبارات په مختلفو تعبیراتو په مختلفو سورو کې الله جل جلاله دغه خبره د دې تذکرہ کوي مؤمنان ته دا تسلی ورکوي دا ډاډ ورکوي دا حوصله ورکوي دوی ته چې ډیر ور خطا کیږي ما لکه نن په سبق کې چې په بل جانب کې بیا در تراس چې انما العسر یسر دغه مضمون نو گویا دا یو دا یو جمله د مؤمنانو د دغه اعمال صالحو چې له ایمان رانه ول بیا څه شي ورسره کول د اعمال صالحان خود دین یو خلاصه بیان شو لګ دا دوه دری آیات چې مخکې تیر شو دا دوه موصوله خود څه بیان کړل د دین یو خلاصه اگر چې تفصیلی استيعاب خو نه دی راغلی لیکن خلاصه یو کنو هغه اسس یعنی چې هغه د دین څه شو هغه اسس دی خود د دری شانت راځي یا به عقاید وي یا به عبادت وي بدنی ورځي د هغه نماینده او سرکرده په عبادت بدنی وي کې څوک دی منز دی اصلا اصلا اصلا عماد الدین دی کنه دی واش او فادا د دریمنوا چې انسان پر مکلفی او الله ته پر نږدې کیږي هغه عبادتې څوک دی مالیه دی د هغو سرکردو نماینده هغه مشر لیډر یې څوک دی زکات دی نو په دین استیعاب راغلی وکړ خو یا به د عقاید باب نو خو یؤمنون بالغیب هغه خود ترسیوی دی به هر حال دا پر مجموعه د دین په مجموعه د دین الله چې کوم انعامات او اجرت ورکړي دا وو تذکره ده او هغه انعام او اجرت دوه دي کنه دوی نه وای دي کنه یو نه وای د چا سره تعلق لري د دغه دنیا سره تعلق لري یو وای د چا سره تعلق لري د اخرا سره تعلق لري د عقبا سره تعلق لري په یوه جمله کې دی یو ذکر دی په بلې جمله کې شول کې دغه اجرتونه هر اجرت ځانته مستقله جدا نه او عدد اغبلی سره بیا وایست بالکل مستقله جدا نه واده د اغبل اسخه نو زکه د هغه پر مستقله جمله داغه تذکره او په دی باندې دا استقلال یې دلته تشکاره سوچ پر دوم ځای کې د معطوف په جانب کې بیرته اعاده د چا وکړه د اسم اشاره وکړه کې نه وې کړي نو دا استقلال مدلل صراحتن گویا نه ګرځي دی او دا تنبیه سولا پر دا خبره باندې چ الله جل جلاله انسانان ته په دې طرز تعبیر کې دا وروښول چې دغه اعمال نه دي دغه اعمال دا هر دغه اعمال مستقل سبب د دې هم دي مستقل سبب د چا هم یعنی په دې باندې دغه مستقل نتیجه مرتب کیږي او بل هم دواړي مستقل په نتیجه مرتب کیږي مجموع من هيس المجموع نه وایي اور دا اشاره لکه مزه دا تنبیه او فهمه دل دا نو بیا د دې لوړو فصاحه او بلغاو چې د اسرار فصاحت او بلاغت باندې خبر دی لکه ګډای غواي په پوزو لکه ګډای خو تی فیژن ها دا ګډای خو ګډای دی وای ګور اورته دغه د اولایک دلته ضرورت له دغه وجې پیدا شو چې دا په هم هم چیش نه کی تعبیر له دې څخه په هم نه وکي حالانکه د یو شی تذکره چې وسی عام طور اصول د نحوی خودغه دي چې هغه زم هغه مورید د چا دی د ضمیر دی کنه یعنی دا کسانو تذکره وسو کنه د متقینو تذکره وسو کنه په دوه اصول کې د دوی تذکره وسو کنه دسه خو چې په کار تاغه چې پس تاغه چې هم علی هدا مر او هم علی هدا من ربهم وهم المفلحون یعنی د اولایک دلته گنجائش نه کوم ځای پیدا شو بظاهر چې موږ عام قوانین ته ګورو دلته خو دغه موصولات څخه دغه موصولین څخه تعبیر په چا سره پکارو په ضمیر بیا وایست تعبیر په چا سره پکارو یعنی دا ځای په ساده ژبه د کشنیانو په ژبه دا ځای د ضمیر د اسم اشاره دلته چش کی کړ دا ځای د چا دی د ضمیر دی چې په هم به تذکره کړی وي چې هم علی هدا من ربهم وهم المفلحون لیکن دلته د دې څخه تعبیر په چا وکړ په اسم اشاره وکړ ولو خدغه خبره و چې دا اوس مې درته وکړل چې دلته یو هغه کیفیت دغه ځای الله ښکارا کوي چې تعبیر په هم باندې سوای وي نو هغه علتیت نشکارا کوي وای چې دغه اعمال او هغه سببیت او علتیت د پاره دغه دوه نتیجو بیا نشکارا کوي الله انسانان ته دغه ورشکارا کوي چې دغه اعمال اسباب دي بیا وایست کوم اعمال یعنی ایمان بالغیب اقامت الصلاة او چوب ایتا د زکات او ایمان پر تمام کتب او پر تمام انبیاء وبن دغه اعمال دغه عقاید دغه دین چې خلاصه یې په دغه دوه اصول کې ذکر سول دغه دین علت او سبب یعنی د اسباب په سلسله کې اصل مؤثر الهی خود حقیقی خود چوب دی الله دی یعنی سبب لکه ځای په ځای راځي کې ځالک ما كنتم تعملون بما كنتم تعملون اعمال خو یو نوو سبب دي کنه دي دا سببیت د دین ښکارا کاوه وې تنبیه مقصود څه شی وو تنبیه وو پر سببیت د دین د پاره د دغه دواړو اجرتینو کړ بیا وایست تنبیه مقصود څه وو تنبیه دا دغه تنبیه دغه مقصد بدون د ذکر کې دوه دی 50 سره په اسم اشاره سره دغه مقصد لاس نه راتلی هم کې راوړې وي دا د هم زمير اغل لطائف لره د اغه دغه دلالت سره متضمن نه ګرځي دی چې څوک ګرځي اولایکا ګرځي ولولي ولزکا چې دا اولایکا دته خو دغه خلق مخصوص مشخص معلوم دته یو ډله خو نه د ناسه چې خدای تعالی اشاره ورته کوي چې اوه خلق دته خاص خلق ته اشاره کوي یو جماعت مخصوص معلوم مشخص معلوم دته موجود دی په خارج کې حالانکه د اولایک خو اسماء اشارات دي اسم اشاره چې استعمالیږي په کوم مورید کې چې ته یو څوک په خارج کې موجود وي محسوس بل بصر وي او ستاو د د تر مابین څوک وی لاله محازات هم وی ها علم نه موجود په پښتو پېژ نو دلته خو تاسو یو کسان دل نه ده موجوده کنه چې په اولایک راول لیکن دا خلق چې دا ذکر شو دا متقین په دې دوه موصولو کې لوجه د کمال امتیاز د دوی په دغه صفات وبالي دغه صفات په وجه باندې دی ګویا دغه جماعت چې شوګر دي ممتاز په امتیاز کامل او امتیاز کامل خود د لوازم څخه د محسوسات او د مبصرات د ک بیا وایس نو اشتراکی د دوی مشابهت پیدا شو د چاسخه د محسوس او د مبصر څخه نو دوی لري دغه لفظ چې د مبصرات د پر استعمال دی د لفظ مستعار کې د چا د پر اوس د غیر مبصر او د غیر محسوس د پر رټ استګر و ته ونیسي کله چې بلای یس په پښتو په اصول اس یعنی چې چابک وایم چې زه خبرې مو شي سبق مو شي هغه باندې کیږي په اصول اس یعنی چې اولایکه راولې د خو اولایکات استعمال د فقره جواز صرف دا خبره ده چې دغه کسان به موصوفه به دغه صفات اخی چې شي بریا ولیکي موصوف په صفات نه واخی نو خو استعاره لار نستا ولی دلته یو څوک نستا یو مخصوص جماعت یو گروپ منځاران ولاړ دي چې الله اشاره ورته نه دي نو چې ندی نو اسم اشاره خود مبصر د پاره د موجود د پاره د محسوس د موجود فی الخارج محسوس بالبصر د پاره استعمال یغه خو ندی چې هغه مخصوص جماعت چې په خارج کې موجود یغه ته اشاره نه ده نه خو تنزل بکې استعاره بکې مجاز بکې څه بکې وز دغه یو جماعت چې غیر محسوس او غیر مرئی جماعت دی د لفظ ته چاول استعمال دی د اسم اشاره نو خو به نازلوي په منزله د مفسر چې د چا لار ولا پیدا شي د مجاز وست نو تنزل د دې په منزله د مفسر چې کینو بغیر د دې بنه کیږي دې به دغه جماعت د انسانان چې مشاری له دې اولایکا دی دا به موصوف په دغه صفات او اخی او چې دوی د کلمه موصوف په دې صفات واخستل نو د دې صفات د اجرا له وجې د ممتاز په امتیاز کامل باندې مشابهت د چا څخه پیدا شو د مفسر څخه ولی د مفسر خاصیت کوم دی د مفسر یو صفت کوم دی چې د ممتاز دی په چا سره په امتیاز کامل الکه چې زه تاسو ګورم دا مخ مخ راته ناشتي ستاسو د بل پر ما باندې اشتباه راځي نه راځي کله چې یو شی موجود په خارج شو او محسوس په بصر شو هغه ممتاز په امتیاز کامل د جمی معادا ګرځي او کنه ګرځي وګورئ نو خو تشبیه څه ته وایي استعاره خدا د شول په تشبیه پیدا کوي کنه لفظ ته چاج براوی نه لاله د مشبه به به استعماله چاله مشبه لره نو خو مشبه په مشبه به چې دوه شی مابین کې تشبیه پیدا کیږي تشبیه څه ته وایي اشتراب د دو امرین دی په یو معنا یعنی په یو وصف په یو صفت کې په یو خویک بیا وایست نو دا خوص موجود فی الخارج خود ندی نو دا موجود فی الخارج خیبه پی صفت کی دو چش بیدا که اشتراک بیدا که اشتراک یعنو کم دی اغا موجود محسوس بالبصر اغا ممتاز صفت دی کن چی اغا ممتاز دی پی امتیازی کامل دی هم ممتاز پر چا سر پی امتیازی کامل دو دی دو دا امتیاز وجه چشت دا شی چې په خارج کې موجود دی دا امتیاز وجه خو دغه د شی په خارج کې موجود دی باندې معروض دی یو کیفیت خاص دی یو تشخص خاص دی چې تر بصره لاندې دی او جزئی حقیقی دی نو خدای له دغه وجه څوک سو لیکن دا وو چې دغه کس دا د اولایک مشاری له هم کوم کسان دی دا خو په خارج کې وجود نه لري نو د دې د امتیاز وجه څښته نو بمباغه دغه اخی چې په دې باندې اجرا د چا راغلی دغه صفاتو دی چون کی متصف دی په دغه صفات مذکوره وباندی د دغه وچ څخه نو دی ممتاز د چا وګرځیدل د جمی ماده څخه وګرځیدل نو مشابهت پیدا د چا سره د هغه موجودین چې هغه محسوسین ام تو بلاله بل بصر دی وز د هغه د پر چې لفظ استعمال دی مرلال خلاص سوچ وز د چا د پر راوړو خو استعاره سو لکه او چې بلاله دا لفظ د جواز د مجاز د پر جواز پیدا سو بنیاد پیدا سو اساس پیدا سو کدا نو اینو بیا د مجاز لپاره اساس او جواز پیدا کړي نه پیدا کړي او د دې مجاز نقطه هم نه تراله کدا ځای د مورید د چاو د زمیر نو کومج زمیر په خپل مورید کراوړی دا خدای ستینه ک هغه لفظ په خپل معنی حقيقي کې استعمال هغه لطائف او د قائد چې د اوسې مل بیانو هغه بیا فکر راتله دا سیر له شاسخه دا عدل له حقیقت او وچا ته مجاز ته یعنی دا چې هم زمیر مو دلته نه راوړی او دا ځای وګړه ده نو خو تک ته حقیقت راغی کنه وای څه شوای چې د یو چا پر ځای باندې بل څوک استعمال کړي دغه ته څه وای یار دغه خو حقیقت او مجاز ګویا دا مورید د چاو د استعمال د همزه بیرو مجدې پریښه وای چا ته مرجو وکړه ولایکت دغه نقطه وکړه چې هغه الله چې دی سببیت ته اشاره وکړل که هم وای سببیت د دغه ایمان او د اعمال صالح او نشکاره کېدې دغه دوه نتیجو ده فارق و چې اولایکه سو اولایکه په کوم شي دلالت وکړه دا تخریج دغه خبرې د پاره درته وسې دا وسې د تکوم دا اگر د خبره کم ځای لرال چې دا تعبیر هم الله وکړي دا دوا اجرت تفریح هم کړ الله پر دا چا باندې پر دغه دین باندې مختصر ټکی چې تعبیر زدر تکوم د چا د دین گویا دین الله سبب وګرځاو په دغه تعبیر کې دلالت راغ بیا وې تنبیه رااله پر دې کې تنبیه وسولات دغه عبارت متضمن سودی خبرې لره چې سببیت د دین اشاره کوي د دې بو خبر لره وای چې شي چې گویا چې دغه کسانو دغه عمل وکي او کوي یا دالو په دنیا کې گویا هدایت د دې د کور شی وګرځي هدایت چې شي چې په دغه دین پر دا کلیات او عامل سي نو د نور معاملات د جزئیات لپاره هم الله د تسترګې بیا ول ورکی دی گویا تر اخری وخت پوری باندې پر هدایت وکړ دی بچای دا هدایت باندې بيداسې تمکن وی داسې قدرت وی لکه د راکب په مرکوب باندې لکه د سواری په چا باندې د سوار په خپلې سواری باندې کړ لکه د هغه آس پور چې پر خپل اس باندې څونه قدرت تام لري ور باندې د سی په کنټرول کې الله دا اشاره کړل چې دغه کسان نو دا چې موصوفین وست اولایک الموصوفون بهذه صفات مذکوره ته ویا دا اولایک په اشاره کې چې شو سره داخل شو دا ګرد خبري ست کړست اولایک منکم فوق خلق نو خلق دا اسم اشاره بیا د شاول راوړو د بعید والا حالان کې تذکرې به خچوک ده نو خو هغه رفعت نو عظمت شان د دې ښکارې چې هغه خلاف یعنی هغه سړی راغلی دی کاکا هغه سړی راغلی دا پښتو کې کله کله دا تعبیر د چا د پاره وي د اعزاز او د اکرام د پاره وي ته خبرې چوک راغلی دی دا هغه سړی دی دا معمولی سړی نه اولایک الله او هغه خلق وادر وی د مخاطبه کم خلق چې هغه ایمان او چوک لالای بالغیب لري اور اقامت د صلات او د چاکی د زکات چې دغه په دغه موصولو کې ذکر شوی او هغه خلق هغه دي چې پر هدایت باندې بالا سفار دي کن په هدایت باندې بالا بیا خو نو ته اشتهاری دي تشبيهات دي بیا نو د سند د تفتزانی پښتنه وکي چې مدا د باندې مناظره وي جګړې وي دا وي ښایو تمثیلیه د تبعیه ده پر دا باندې غاټه مناظره او پر دا باندې بغداد سي باندې بقاعده خلک تابو لیکلي مستقل کتابونه په لیکلي اولائک علی هدن من ربهم واولائک هم المفلحون نو ګور نتیجې څوي دوی وی مستقله پر دومځه کې برته اعاده چاو کدا دومه اعاده نه وای نو د دوارو استقلال د فارس سببیت د هغه دین نشاره کیدی دغه دین الله سبب ښکاره کوي دغه دوارو نتیجو د هر وی د فار بیا وای چې دای مستقل سبب د دې د فار هم دی او مستقل سبب د چا د فارم دی نه چې مجموع معنی کټواري در لیکي یو د لفلاس سره لدا شي نه ده بلکې چې دا چې دغه اب پلاس در دی دا بل به هم لکه حضرت ابراهيم عليه السلام په باب کې چې الله فرمایي واتینا او اجره فی الدنيا وانه فی الاخره من صالحین ان څو نتیجې ګویا په دنیا کې ماده ټولې چې دا په قران کې مختلف تعبیرات په بدل وی لیکن حاصل د غزې لرازي چې دین حق ملت اسلام دین فطرت فطری اصول دي فطری اصول خو اټل دین اسلام مبني پر چا دی لاله دین اسلام د فطری اصولو د فطری مقتضیات څخه تشکیل شوی زکه بنو په دنیا کې هم نیک نتیجه ورکړي ارفع اعلی نتیجه بشدی او پچا کې هم په اوخوا کې هم دا اصول زکه دا دوی نتیجه الله بیان کړل درته چې دا دین دغه فائدې لري پر دنیا کې به هم سرخرو وي په دنیا کې به د عزت خاوند وي د وقار او د شرف خاوند وي سپک بنه په دنیا کې باوقار وي ستړې پروانه لري دا خود څه بلانه نه ولې کنه نارینه لر خو ستړې راغلي ستړې خو به یې لیکن چش بنه سپک بنه ستړې خو به خود یې پروانه لري نو ستړې دي چې شړې نو چش بنه سپک بنه د وقار او د عزت خاوند وي دشمن به دي هم په زړه کې منی چې سړې خو دی ولا کنه ته لحسد ولا عنان څه اقرار نه کوي لیکن په زړه خو دا وایي چې څو خو دی لاله سړې خو دی ولي اولائک علی هدن من ربهم یعنی اولائک سترا داش مختصر اولائک هاغه کسان الذین الموصوفون بصفات المذکوره دغه کسان چې دا موصوف په دغه صفات مذکوره او سکدی دات دي اولائک علی متمسکین علی چش خدان گویا پر هدایت باندې څوک دي سپاره دي خو علا راغلې دي بیا استعاری دي وخت مش نه لرو وخت مش نه لرو اولائک علی هدن من ربهم گویا په هدایت باندې څوک دي لوجد کمال تمکن دی لوجد کمال قدرت دی پر چا باندې هدایت چې دا هدایت کوه ته دی د کور شهید بیا واس دا چې د کور شهید لکه د سړي خپل سواری پر هدایت باندې بد شي د هدایت پر آسان وبس پاروي هغه هدایت کوم هدایت هغه رهبری او رهنمایی چې د الله د دوی د رب له طرف دی تسه د چا له طرف څخه د دوی د رب له طرف څخه نو هدایت یو ور بذات خود ډیر اعلی صفت دی بیا چې د چاله جانبې د رب د جانبې چې برای راست دی رهبری او رهنمایی به الله به د دوی حفاظت په خپل نگرانی کې کوي چې دا هدایت به دوی ته له چاله فاور کول سوی د الله له طرف څخه اولائک علی هدن من ربهم اللهم اهدنا فی من هدیت وعافنا فی من عافیت واولائک هم المفلحون دا کسان او خپل مرام ته رسیدلی دی مرام ته فلاح فلح معنا دغه چې سړی خپل چازه فاز بالمرام فاز بالمطلوب فاز بالمقصود چې خپل چاته لاله خپل مقصد ته خپل مطلب ته سړی ورسیږي. هغه مقصد چې سړی په مخه اخستی وي هغه لاس ته ورس. په دنیا کې د انسان واقعیتا هم هر انسان دا بیا بل خبره ده چې بعضی اوقات کې غیر مقصد ته په مقصد شماره لای چې شي غلطی دلته ورسېږي چې غیر مقصد یې چې ګرځولی. لیکن د هغه باوجود چې د انسان په زندگی کې خپل یو هدف او مقصد ولري، هغه د هدف لاس تر اوستل او هدف ته ځان ورسول یو ډیر لوی سرور کیفیت لري او کېدلې لري کنه. ها فوټون تیر شو کنه ولاړو کنه. نو خود دغه عمل څخه زموږ یو مخصوص مقصد په نظر کې چې شو بس یو بل گزار کو کنه مو یو وبټو دای څوک گزار شي کنه. دغه وخت کې دغه خبره او دغه لذت درلو کې نظر لو چونه لذت لري چې مقصد سره و پیژني هي تی مقصد به مقصد شي ته وای دا ته وای. نو دې دا سره په لګیا دی دا وسایل راځم کوي دا اسباب راځم کوي دا زرای راځم کوي دا ملټی ثرډی وی دی یو خاص شي د اصول د فار او هغه شی چې د ته پر هغه موقع باندې ور ورسی لکه دای چې غواړي دغه رقم د لاس ور ورسی څونه کیفیت د چالري د خوشاله لري د خراب پیسې چې خراب پیسې دوله پورته کړل دوله غټه دوله وکړه د ته دغه د تمام تو میاشت ستړي ځای په ځای ختم شو. ختم شو کنه وایست ختم شو کنه ستړي خوې مټي خطرنې وی کنه. طالبان تعرض کی پر یوزې وروالي نو خټیر ساخ جگ پروسی شهیدان پروسی زخمیان پروسی تند هم راشی وجی هم راشی خوف هم پر تیر شی. لیکن جدا زی فتح کی اگر ټولک چوک سو هوا ام منصور اس اگر ستڑی استو مانے او زخمن او گد د دردونه چی یی دا فوز بالمرام دا ډیر لوی عظیم شهیدی. الله ودا مقصد ته رسیدلی خلق دی مقصد ته پر رسیدل مقصد یاب سو کامیاب کام د پښتو فارسی ته کې دی په پښتو کې اوس استعمالېږي کام یا کام. خو په فارسی کې هم چاته وایي مقصد ته وایي یا معنا پیدا ہے کې دریافت کې من مقصد دریا بنده دي کنه مقصد یې لاس ته ورغړي شي دی کامیابی. اولایک هم المفلحون نو یقینا دا په محشر وی دا نتیجه نو ګویا اصل فلاح په دنیا کې خوب هم یو ناقص سور د فلاح په دنیا کې هم ستکل وایي او وایته یعنی په نسبت او هغه کامیابی هغه کامیابی ته چې هغه چا ولده د اخرت ولده هغه خو بیخي جلا یو نواده یو بل قسم شان لري یو بل قسم کیفیت لري یو بل قسم سرور لري هغه خو ډیر اتم شکل دی هغه اکمل شکل دی د کامیابی هغه د مقصود او هغه اعلی اعلی هغه څوک هغه اعلی اعلی مقصد چې هغه اصل د چا دی د مقاصد وي څوک دی هغه خو اخرت کې. لیکن په دنیا کې هم دا هم کامیابی دی کامرانی دی چې الله جل جلاله وليمكنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي. په دنیا کې دا هم غټه کامیابی ده ډېر لوی کامرانی ده چې مسلمانان خپل کور جوړ کی خپل کلی څه جوړ کی خپل دینی خپل معاشره وي خپل تهذیب وي خپل اخلاق وي خپل قوانین وي خپل د ځان څخه امیر وي ول ځان امیر معنا دا چې هغه دوی د ځان بولی دا د مسلمانانو یقینا دا نو کله کله ډیر نیک بختانو خلکو ته په دنیا کې دغه خاص مقصد کله کله مؤمنان ته لاس لورسی زموږ اعمال ډیر ناقص دي لدا وځخه دغه الله موږ محروم کړی د خپل اعمالو په وجه کني دا ډیر لوی ډیر لوی خوشحالي لري ډیر غټه شیرینی لري ډیر لوی خوشحالي لري چې سړي خپل امیر وي خپل مشر سمانه چې دی دای دغه ما تحت خپل بولی او دا ما تحت دای خپل بولی. پیغمبر اسلام هم فرمایل حدیث کی راځي چې بیا به تاسو باندې په اخر زمانه کې داسې انسانان در باندې حکمرانان وي چې تاسو بل دوی نفرت کوي دوی بل تاسو نفرت کوي دوی به تاسو اجنبی بولی تاسو به دای اجنبی بولی یو نیو لبل به بیگانه است نه به خبره سره پیږي نه به یو دبل سره همدردی لري نه به یو دبل باندې مهرباني او شفقت لري اسی دا عداوت په نظر به یو بل تسره ګوري تهمی او عذاب دي کنه. دا ډېر لوی شیرنی او کامیابی د خوشا زندگی ده چې داسې امیر نو به خو یو وخت په نصیب کیږي لکه حضرت صدیق لکه حضرت عمر فاروق یقینا دا خلفای راشدین دا خو یو عام انسانانو سهار او ماښام په مسجد کې دغه مؤمنانو سره ناستو نه دروازې وې نه دربارانو نه چوکیدارانو نه هی هی نه یو ډیر غټ پروتوکول بس عام یو مومن په شان بد مومنانو سره ګرځید د دغه باوجود ته سادهګي مومنانو بیا به دغه احترام کاو چې د پرواینا سر همور کاو مال همور کاو وخت همور کاو د دنیا ری قرباني ته بیا څه شو مو تیار هم چې بیا دغه ولیدل دنیا اسلام تاریخ مولې دی چې ټول دنیا سره ولرزول ټول سره یو بلول د اسلام هغه بیرغ رونا په ټول دنیا باندې قائم سول نو دا خو یو خاص وخت یو خاص خوشحالي الله دې دام پر نصیب کی کنه وانصرنا علی القوم الكافرین دا فلاح د دنیا مختلف شکلونه دي د فلاح یو فلاح اگر په دنیا کې نو د کامل شکل د فلاح دایا دی چې د مسلمانانو خپل کور وی خپل ژوند وی خپل مشر وی خپل کشر وی عالم هم معلوم قاضی هم معلوم مفتی هم معلوم مدرس هم معلوم گورنر والے هم معلوم امیر هم معلوم هیڅ مصیبت پنه نه کی ها سونو شایسته خوشاله زندگی هیڅ مشکل نه وی چې د ماز کړه پوس دستی مصلحین موجود وی حکومت د عادل موجود وی د چا موجود وی لاله خلافت الهی موجود وی هیڅ تر بده چې ماز کسه پیژه سول دستی رجوع سول هغه باغه زي حل فصل سول هیڅ مشکل پیدا نس امن وی خوشحالی وی محبت اخوت وی همدردی وی ایثار وی قربانی وی جود وی سخاوی عدل وی انصافی چون شایسته معاشره ده الله اکبر اولئک هم المفلحون الله خود پر نصیب کی اولئک هم المفلحون داغه خلق هاغه خلق هاغه داغه دوی فقط کامیاب یعنی دا هم زمیر چراوی چکی فصل زمیری فصل دی یعنی هغه لفظی فائدہ ادا چې فصل دا معنا چې دوی مميز او مفصل دي کن حد فاصل دي فرق راولي په مابین کې د دې چې دغه را روان ته د ورسته دا صفت دي که خبر کله کله خبر څه شي معرفه او ای وای چوب نو مبتدا معرفه مبتدا خو به یې معرفه اکثر اوقات کې یا به مخصصه چې مبتدا معرفه خبره معرفه یو خو بیا ګومان ور باندې دي کې چې دې دواړه د صفاتو موصوف چې جلاله صفاتو موصوف متکلم مقصود